हूँ तुझ में शब बसर, करता हूँ तुझ में ही सहर, मैं जीता हूँ तुझको देख कर। दिल तेरे बिन है रासा है, तू धड़कनों का है सफर, कांटों भरा और रास्ता फूलों की है तू रह गुजर। सारे कट गए, तुम मिल गए बनके सुबह।